він падав. О, ось, сон, гля, падає. Єбучий случай, гля. Самоліт, блядь, збили, летить, він падає у нас. Єбать, іще й на вулицю де-то. Гля, і дерево горить, да? Гля, єбать. Єбать його в рот, блядь. Та це за школою, ну туди де. Ну ми ось бачимо. А ну упала, де вулиця, прикинь. Де Любов Ніколаївна живе за мюзик.